शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण में सप्तम मंत्र विचार चल रहा था। इसमें विद्या सूत्र के ऊपर अभी विचार हो रहा है। आत्मा इति एव उपासित, इसमें जो उपासित शब्द आया, ये उपासित शब्द का अर्थ पूर्व पक्ष कह रहा है कि ये तो उपासना ही है, और सिद्धांत कह रहा है कि ये ज्ञान है। ये दोनों में अभी विचार चल रहा है। तो विचार चल के अभी हम लोग चल रहे थे कैलाश का पुस्तक में 229 पृष्ठा में, कैलाश वाला पुस्तक। इसमें टीका में द्वितीय पैराग्राफ में पूर्व पक्ष अनुमान दिया, वेदांता स्वार्थे न मानम, वेदांत स्वार्थ में प्रमाण नहीं है क्योंकि सिद्धार्थ वाक्यत्वात्, सिद्ध अर्थ को वाक्य, जो वाक्य सिद्ध अर्थ को कहते हैं, स्व अरोदित इत्यादि वत अर्थवाद वाक्य है ये पूर्व पक्ष अनुमान दिया। अभी ये पृष्ठा का अंतिम पंक्ति में है, सिद्धांत कह रहे हैं फलव निश्चित ज्ञान अजनकत्व उपाधि रीति मनवान समाधत्ते सिद्धांत। पूर्व पक्ष का अनुमान में अभी सिद्धांत क्या दे रहा है, उपाधि क्या दे रहा है, फलवत निश्चित ज्ञान अजनकत्व, और उपाधि का लक्षण हुआ साध्य व्यापकत्व से थी साधन अव्यापकत्व। साध्य व्यापकत्व दृष्टांत में दिखाएंगे, तो यहाँ दृष्टांत कौन है, दो सौ 29 पृष्ठ सिद्धार्थ वाक्य स्व अरोदित ये वाक्य हो गया दृष्टांत। तब ये दृष्टांत में हमको साध्य व्यापकत्व दिखाना पड़ेगा। स्व अरोदित ये वाक्य स्वार्थ में प्रमाण है नहीं, नहीं है, तो स्वार्थे न मानम ये रह गया स्व अरोदित वाक्य में। स्व अरोदित अर्थात एक निषेध वाक्य है, बरहिषी रजतं न देयम्, याग में रजत दान नहीं करना चाहिए, एक निषेध वाक्य है। निषेध वाक्य सुनने पर भी अगर लोग नहीं उसको स्वीकार करेंगे इसलिए कहा जाता है, और उसने ऐसा किया, उसने रोया, जो रोया यही उसका जो अश्रु निकला यही रजत हुआ, तो जो रजत है वो अश्रु है, तो इसलिए रजत का कौन दान करेगा। आगे फिर वाक्य है एक वर्ष के अंदर उसको रोना पड़ेगा, तो ये सब वाक्य होने से विधि वाक्य निषेध वाक्य सुनने पर भी अगर प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं हो रहा है तो इसके लिए ये सब अर्थवाद वाक्य, इसको कहते हैं इति कर्तव्यता। जैसे कुठार होने पर भी छिदी क्रिया नहीं हो रही तो कहा जाएगा कि उद्यमन निपातन सहायक चाहिए, इसी प्रकार की अर्थवाद वाक्य विधि निषेध वाक्य का सहायक हो करके संपादन करवाते हैं। तो यहाँ स्व अरोधित हो गया अर्थवाद वाक्य, इसमें स्वार्थे न मानम ये रहा, और स्व अरोदित वाक्य में फलवत निश्चित ज्ञान अजनकत्व। स्व अरोदित वाक्य सुनने से कोई फल वाला ज्ञान होगा, ये अर्थवाद वाक्य है, इसमें कोई फल नहीं है, स्वर्ग काम यजेत, ये वाक्य सुनेगा तो फलवत निश्चित ज्ञान हुआ, हाँ ये याग करने से स्वर्ग मिलेगा, उसमें तो फल है। स्व अरोदित वाक्य सुनने से क्या फल है, ये तो केवल अर्थवाद वाक्य है, तो फलवत निश्चित ज्ञान अजनकत्व स्व अरोदित वाक्य में रह गया, इसलिए साध्य का व्यापक हो गया। आगे क्या दिखाएंगे, साधन अव्यापकत्व कहाँ दिखाएंगे, पक्ष में, तो पक्ष में पक्ष हो गया वेदांत, उसमें साधन रहना चाहिए, तो साधन हो गया सिद्धार्थ वाक्यत्व। ये वेदांत वाक्य में, वेदांत में सिद्धार्थ वाक्यत्व रहेगा, वेदांत ब्रह्म को कहेगा, वो सिद्ध अर्थ है, सिद्धार्थ वाक्य तुम रहा। और उपाधि को नहीं रहना चाहिए, उपाधि हो गया फलवत निश्चित ज्ञान अजनकत्व, वेदांत वाक्य सुनने से फलवत निश्चित ज्ञान योग्य अधिकारी को होता है नहीं होता है, होता है, तो इसलिए फलवत निश्चित ज्ञान जनकत्व रहेगा ना अजनकत्व रहेगा, जनकत्व रहेगा, इसलिए फलवत निश्चित ज्ञान अजनकत्व ये जो उपाधि है वो पक्ष में रहा नहीं, नहीं रहा, तो पक्ष में साधन रहा उपाधि नहीं रहा, तो इसलिए फलवन निश्चित ज्ञान अजनकत्व ये उपाधि हो जाएगा सिद्धांति कह रहा है भाष्य में। न विशेषात, तो ये विशेष है अर्थात स्व अरोधित वाक्य जैसा, पूर्व पक्ष दृष्टान्त दिया था स्व अरोधित वाक्य जैसा, सिद्धांति कहते हैं नहीं है, वेदांत वाक्य स्व अरोधित वाक्य जैसा नहीं है, ये विशेष वाक्य है। टीका में आगे पृष्ठा में प्रामाण्य अप्रामाण्य कारणं, टीका में ना नय अर्थम स्पष्टयति, सिद्धांति क्या कह दिया भाष्य में अंतिम पंक्ति में, न विशेषात, न हो गया प्रतिज्ञा, विशेषात हो गया हेतु। पूर्व पक्ष का वाक्य का विरुद्ध में सिद्धांति पहले प्रतिज्ञा कर दिया, न आप जैसे कहते हैं ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, विशेषात जो आप दृष्टांत दे दिए स्व अरोधित, ये वेदांत वाक्य के साथ समान नहीं है, ये विशेष अलग है विशेषात। अभी ये जो सिद्धांति का अनुमान में जो नयर्थ हुआ, तो नयर्थ का अभी व्याख्यान करते हैं, नयर्थ हो गया सिद्धांति का प्रतिज्ञा न, उसका अभी व्याख्यान करते हैं भाष्य में। न वाक्यस्य वस्तु अन्वाख्यानम क्रिया अन्वाख्यानम वा प्रामाण्य अप्रामाण्य कारणम, वाक्य वस्तु का अन्वाख्यान करेगा अथवा क्रिया का अन्वाख्यान करेगा, इसके आधार पर वाक्य का प्रामाण्य अप्रामाण्य विचार नहीं होता है। वस्तु का अन्वाख्यान अर्थात तो सिद्ध वस्तु का कथन करेगा, पूर्व पक्ष कहता है कि सिद्ध वस्तु का कथन करने से अप्रमाण होगा, जैसे स्वरोदित हुआ ऐसे वेदांत वाक्य भी हो जाएगा, क्योंकि स्वरोदित भी सिद्ध वस्तु को कहता है, ये भी सिद्ध वस्तु को कहता है वेदांत वाक्य। सिद्धांत कहता है कि कोई वाक्य प्रमाण होगा अथवा अप्रमाण होगा इसका आधार नहीं कि वो वस्तु को कहता है अथवा क्रिया को कहता है, यह जय तो स्वर्ग काम, ये क्रिया को कहता है ना वस्तु को कहता है, तो पूर्व पक्ष कहता है क्रिया अनुवाख्यान करेगा तो प्रमाण होगा, वस्तु अनुवाख्यान करेगा तो प्रमाण नहीं होगा, इस प्रकार के पूर्व पक्ष कहते हैं। सिद्धांत कहते हैं न वाक्य से वस्तु अनुवाख्यानम क्रिया अनुवाख्यानम व प्रामाण्य अप्रामाण्य कारणम, तो ये कारण नहीं है। तो सिद्धांत को फिर बताना पड़ेगा भाई प्रामाण्य का फिर कारण किसको कहेंगे अगर ये नहीं है तो। टीका में सिद्धांत ये अपना जो अनुमान वाक्य कहा था उसमें प्रतिज्ञा हो गया न, और हेतु दिया था विशेषत, ये जो हेतु है अभी हेतु भाग का व्याचष्टे, आगे टीका में विशेषम व्याचष्टे, ये विशेष कौन सा भाग है, हेतु भाग है, तो पहले नए अर्थ को कह दिया अर्थात प्रतिज्ञा वाक्यों को, आगे हेतु अंश को कहते हैं विशेषम व्याचष्टे। भाष्य में सिद्धांत कह दिया कि वेदांत वाक्यों का अर्थवाद वाक्य से विशेष है, पूर्व पक्ष पूछता है भाष्य में किंग तरी, फिर क्या विशेष रहा प्रामाण्य अप्रामाण्य का कारण, हम जैसे कहते हैं ऐसा नहीं है, विशेष क्या रहा किंग तरी। सिद्धांत कहता है कि निश्चित फलवत विज्ञान उत्पादकत्व, निश्चित फलवत विज्ञान उत्पादकत्व ये प्रामाण्य का कारण होगा, जो वाक्य निश्चित फलवत विज्ञान उत्पन्न करवाएगा वही वाक्य को प्रमाण कहेंगे। फलवत विज्ञान भी होना चाहिए और निश्चित भी होना चाहिए, नहीं तो फलवत विज्ञान तो हुआ कि नद्या स्थिरे पंच फलानी संति, किंतु ये विप्रलम्भ वाक्य है, विप्रलम्भ का ठग, अभी जो ये वाक्य को सुना उसको फलवत विज्ञान हुआ नहीं हुआ, किंतु जा करके देखा वहां तो ये फलवत विज्ञान तो हुआ किंतु निश्चित तो नहीं हुआ, ये तो बाधित तो हो गया। सिद्धांत कहते हैं निश्चित तो फलवत विज्ञान जो वाक्य से होगा, तो निश्चित तो होना चाहिए और फलवत भी होना चाहिए, दोनों प्रकार के जो वाक्य में रहेगा उसी को ही प्रमाण कहेंगे। एक नंबर टिप्पणी व्याख्यान दिया है, देखिये ये सब बृहदारण्य को पढ़ रहे हैं ना हम लोग, इसलिए बृहद अर्थात थोड़ा और बुद्धि स्पष्ट होना चाहिए। निश्चित इति किम योसावा गौतमाग्नेर इत्यादौ महाभूत, ये छांदोग्य में भी है बृहदारण्य में है, इसको कहते हैं पंचाग्नि उपासना, अशोभाव गौतमाग्नि कह करके पहले स्वर्गलोक को, स्वर्गलोक अग्नि है क्या, अनग्नि को अग्नि रूप से चिंतन करना, आरोप करके चिंतन करना, इसको उपासना कहा जाता है। उपासना सर्वदा एक भ्रांति कार्य है, आरोप करते हैं। प्रथम है स्वर्गलोक होगा, द्वितीय अग्नि हो गया पर्जन्य मेघ, तृतीय अग्नि हो गया पृथ्वी, चतुर्थ अग्नि पुरुष, पंचम अग्नि स्त्री। तो पंचम अग्नि का वाक्य यहाँ दिया गया, योषा व गौतम अग्नि। तो ये उदालकों को कहते हैं प्रवाहण जयविली राजा। तो योषित अग्नि है गौतम। तो यहाँ क्या हुआ, इसमें निश्चित ये वाक्य नहीं है, क्योंकि ये तो आरोपित तो है, स्त्री कहाँ अग्नि हो जाएगी। तो कहते हैं कि ये निश्चित तो नहीं है, तस्य सफलत्व भी, ये उपासना करने से श्रौत उपासना इससे प्राप्ति होगी, लोक प्राप्ति होगी। तस्य सफलत्व भी उपासनत्वेन अनिश्चायकत्व अनिश्चयात्मकत्वात् अनिश्चयात्मकत्वात्। ये कोई निश्चयात्मक नहीं, ये तो आरोपित तो है, इसलिए सफलता है किंतु निश्चय नहीं है। फलवद किम स्वरोदित, इतना स्व अरोदित ये वाक्य कोई फलवत नहीं है। अच्छा कहेंगे ये निश्चय है, ऐसा घटना हुआ था, अग्नि को ऐसा बाकी लोग रोधन किए और अग्नि ने रोया, ये निश्चय तो है किंतु उसे हमको क्या हुआ। तो कहते हैं कि फलवत नहीं है। विज्ञान इति किम, कहते हैं हुम फट आदि शब्दाना मंत्रांगतया फलवत्व न, हुम फट ये सब शब्द ये मंत्र का अंग होते हैं, होने से स्वामी। अच्छा अब बीच में प्रश्न नहीं करेंगे, अंतिम क्या चीज बताएंगे दोबारा, पेज नंबर पूछना था बस। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अब शुरू से पूछ लेते हैं, इतने दूर चले 230 अभी चल रहे हैं, 230 पार्ट वन पार्ट टू पार्ट वन जी जी पार्ट वन 230 पृष्ठ संख्या भाष्य प्रथम पंक्ति, ठीक है। अच्छा हाँ, किंग तरी निश्चित फलवत विज्ञान उत्पादकम, इसमें हम लोग एक नंबर टिप्पणी देख रहे थे पार्ट वन का 230 पृष्ठा भाष्य प्रथम पंक्ति, उसमें एक नंबर टिप्पणी दिया है, हम लोग एक नंबर टिप्पणी देख रहे हैं। जी मिल गया। हाँ जी, होम फट आदि शब्दानाम, अच्छा इसका साउंड कम करो, हुम फट आदि शब्द जो है वो मंत्र का अंग है और इसका उच्चारण मात्र से फल है, और ये निश्चित भी है, ये फल वाला है, मंत्र का अंश है। तो मंत्र का अंश है, निश्चित है, फल वाला भी है, किंतु हुम कहने से फट कहने से इसे कोई ज्ञान नहीं होता है, इसलिए कहते हैं निश्चित होना चाहिए, फलवत होना चाहिए और ज्ञान भी करवाना चाहिए। अत्र स्व अरोदित इत्यस्य बर्हिषि रजतम न देयम इति वाक्य शेषतया अवगंतव्या। स्व अरोदित ये जो अर्थवाद वाक्य हो गया, बर्हिषि रजतम न देयम ये विधि ये निषेध वाक्य का ही अंग है, शेष है, शेष अर्थात तो अंग उपकार है। स स्व अरोदित में स है, स देवे निरुद्धो अग्नि, देवता लोग जब अग्नि को हिंदी भाषा में घेराव कर लिए, इन अग्नि को घेराव कर लिए, तो वो अग्नि ने फिर रोया। अच्छा आगे भाष्य में याग, बरहिष सप्तमी है, बरहिष प्रातिपदिक है याग, बरहिषी यागे। किंग करी निश्चित फलवद विज्ञान उत्पादक, तुम ये हो गया प्रमाण का कारण, जिसमें ये रहेगा वो वाक्य प्रमाण हो जाएगा। टीका में तस्य प्रामाण्य प्रयोजकत्वम अन्वय व्यतिरेकाभ्याम दर्शयति, तस्य प्रामाण्य प्रयोजकत्वम निश्चित फलवत विज्ञान उत्पादकम प्रामाण्य का प्रयोजकम, इसमें अन्वय व्यतिरेक दिखाते हैं, अन्वय अर्थात तत्सत्वे तत्सत्वम तदभावे तदभाव, इसको अन्वय व्यतिरेक कहते हैं। तद यत्र अस्ति तत् प्रमाणं वाक्यम, तद यत्र अस्ति, तद कहने से पूर्व का परामर्श होगा, पूर्व में क्या है, निश्चित फलवत विज्ञान उत्पादकत्वम, ये जहाँ रहेगा वो वाक्य प्रमाण होगा, और यत्र नास्ति जिस वाक्य निश्चित फलवत विज्ञान का उत्पादक नहीं होगा तद अप्रमाण, वो वाक्य प्रमाण नहीं होगा। अच्छा आगे ठीक है, हमें सामान्य न्यायम प्रकृते योजयन पृच्छति। तो सामान्य न्याय जहाँ ये रहेगा वो वाक्य प्रमाण, जहाँ नहीं रहेगा वो वाक्य प्रमाण नहीं होगा। तो ये जो सामान्य न्याय हो गया प्रकृति में जो विचार चल रहा है, अर्थात तो वेदांत वाक्य सिद्ध वाक्य होने से प्रमाण नहीं है, पूर्व पक्ष कह दिया था सिद्धांती, अभी न्याय कह दिया। जहाँ निश्चित फलवत विज्ञान उत्पादकत्व रहेगा वो प्रमाण होगा, ये न्याय को अभी दार्ष्टान्तिक में लगा करके दिखाता है सिद्धांती। किंग वो हो सिद्धांती कहता है पूर्व पक्षी को, पृच्छामः आपको पूछते हैं, पृच्छामः त्वाम तुमको पूछते हैं, आत्मस्वरूपाख्यान परेषु वाक्येषु फलवत निश्चितम च विज्ञानम उत्पद्यते नवा। आत्मस्वरूप कथन करने वाला वाक्य में फलवत निश्चित विज्ञान होगा अथवा नहीं होगा ये सिद्धांती पूछता है पूर्व पक्षी को। टीका में किं तेषु तादृक ज्ञानम उत्पद्यते नवा इति प्रश्नार्थः। अच्छा, किं तेषु तेषु अर्थात वेदांत वाक्येषु तादृक ज्ञानम उत्पद्यते, तादृक ज्ञान अर्थात निश्चित फलवत विज्ञान ये होता है अथवा नहीं होता है नवा इति प्रश्नार्थः। टीका में द्वितीय अनुभव विरोध, द्वितीय क्या है दो विकल्प में, विज्ञानम उत्पद्यते नवा, तो द्वितीय क्या हो गया नहीं होता है, विज्ञान नहीं होता है। सिद्धांत कहते हैं कि द्वितीय अनुभव विरोध, विज्ञान नहीं होता है इसमें अनुभव विरोध किसका, कहते हमको कहाँ अनुभव है उसका कहेगा। इसलिए चार नंबर टिप्पणी देखिए, विद्वत अनुभव विरोध, ज्ञानी लोग कहते हैं ये वेदांत वाक्य से निश्चित फलवत विज्ञान होता है, इसलिए विद्वत अनुभव विरोध अथवा फलश्रुति विरोध। जहां जहां उपनिषद में फलश्रुति कहा गया है तो वो सबका विरोध हो जाएगा। श्वेत केतु को नौ बार उपदेश करने के बाद तो आगे श्रुति कहती है कि तद ह अस्य विजज्ञो, अस्य अस्य श्वेत केतु हो ज्ञान हो गया, तो ये श्वेत केतु को ज्ञान हो गया। और बृहदारण्यक में है याज्ञवल्क्य जी जनक को कहते हैं अभयम वै जनको प्राप्तोषी, ये सब फल वाला वाक्य है, कह शोक कह मोह एकत्व अनुपश्यत, ये सब वाक्य है, ये सब फल कथन करते हैं। तैतरे में ब्रह्मविद आपनोति परम, ये सब फल वाक्य का विरोध होगा और ब्रह्म ज्ञानियों का अनुभव का विरोध होगा, दो विरोध दे दिया। द्वितीय अनुभव विरोध सियादिति मत्वा पक्षांतरम अनुद्य प्रत्याह, द्वितीय पक्ष में तो अनुभव विरोध हो गया, प्रथम पक्ष क्या था उत्पद्यते, इसको अभी कहते हैं सिद्धांती भाष्य में उत्पद्यते चेत कथम अप्रामाण्यम इति, अगर ज्ञान उत्पन्न होता है तो फिर अप्रामाण्य कैसे कहेंगे, निश्चित फलवत ज्ञान होता है तो होता है तो इसको अप्रमाण कैसे कहेंगे। टीका में प्रामाण्य हेतु सद्भावान न अप्रामाण्यम इत्यर्थः, प्रामाण्य का जो हेतु है निश्चित फलवत विज्ञान उत्पादकत्व हेतु सद्भावात, हेतु विद्यमान है, हेतु अगर विद्यमान रहेगा तो फिर अप्रामाण्य कैसे हो जाएगा, न अप्रामाण्यम अप्रमाण नहीं होगा। अच्छा, तो सिद्धांती अभी कह दिया वेदांत वाक्य प्रमाण है, अभी पूर्व पक्ष कहता है निश्चित ज्ञान जनकत्व अभी फलवत्व विशेषणम असिद्धम, वेदांत वाक्य निश्चित ज्ञान जनक हुआ ठीक है, लाभ क्या हुआ, रोटी के लिए फिर जाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं कि ये आकर के रोटी आपका मुंह में आ जाएगा, कुछ नहीं होगा, ये कोई सिद्धि नहीं है कहीं, तो फलवत्व विशेषणम असिद्धम इति आशंक्य आह, इस प्रकार के आशंक्य पूर्व पक्ष का आशंका हुआ, फलवत्त हुआ फलवत्त नहीं हुआ, निश्चित ज्ञान तो हुआ किन्तु फलवत्त नहीं हुआ, आशंका करके सिद्धांती उत्तर देता है भाष्य में किम वा न पश्यसी किम वा अर्थात किम भो, क्या नहीं देखते हैं आप अविद्या शोक मोह भयादि संसार बीज दोष निवृत्तिम विज्ञान फलम, अविद्या शोक मोह भय आदि संसार का बीज, तो अविद्या शोक मोह भय ये सब हो गए संसार, उसका बीज प्रथम शब्द क्या दिया, अविद्या का बीज। तो ये अविद्या का बीज वो हो गया दोष, उसका निवृत्ति ये हो जाएगा विज्ञान का फल। ज्ञान से क्या निवृत्ति होती है किसकी, अज्ञान का। तभी अज्ञान हो जाएगा दोष और वो बीज, तभी अज्ञान हो गया बीज और दोष, फिर पहले अविद्या से क्या लेंगे, इसको लिया जाएगा कार्य अविद्या। एक होता है कारण अविद्या मूला विद्या, और एक होता है कि कार्य अविद्या। अभी सामने में घट नहीं है, हमको घट का अज्ञान हो रहा है, ये जो घटाज्ञान हुआ ये कार्य अविद्या, और मूला विद्या जो ब्रह्माज्ञान हुआ, ब्रह्म का अज्ञान होना स्वरूप का अज्ञान होना, इसको कहा जाएगा मूला विद्या। तो मूला विद्या और कार्य विद्या ये दोनों अलग अलग, तुला विद्या कहा जाता है, तुला अंश अंश हो गया। तो सिद्धांत कहता है किंबा न पश्यसी अविद्या, ये दोनों में टिप्पणी वहां दे दिए, अविद्या अविद्या का अर्थ कार्य विद्या, कार्य कार्य ये या अविद्या, शोक मोह भय यही सब हो गए संसार, इसका बीज, बीज में भी तीन नंबर टिप्पणी दिए मूला विद्या। तो बीज हो गया मूला विद्या और प्रथम अविद्या हो गया कार्य विद्या, मूला विद्या होने से ही कार्य विद्या होगी, मूला विद्या नहीं तो कार्य विद्या, क्योंकि मूला विद्या जो ज्ञानी है उसको तो घटाभाव का फिर ज्ञान नहीं होगा, घटाभाव क्या है वो ब्रह्म है। ज्ञानी जो है वो सर्वम ब्रह्म दृष्टिया ज्ञानी है, आ नहीं कि घटाभाव जो है वो घट बड़ा है छोटा है प्रतियोगी का ज्ञान, वो सब नहीं है, विशेष ज्ञान नहीं है, सर्वम ब्रह्म इस प्रकार की जो सामान्य ज्ञान होना वो ज्ञान का फल है। और बाकी जो कहते हैं कि ज्ञानी सब जो सामान्य लोक में गए वो सिद्धि का फल है, वो अलग है, सिद्धि और ज्ञान ये दोनों बिल्कुल अलग है। कोई बिरले होते हैं भाष्यकार भगवान व्यास जी जैसा आए, वो लोग सिद्ध भी है ज्ञानी भी है, तो दोनों हो जाना कम होते हैं। बीज दोष निवृत्ति विज्ञान फलम, तो ये सिद्धांत कहता है अर्थात फलवत विज्ञान नहीं होता ये कैसे कहेंगे, कि न श्रृणोसी वा किम, तो आप क्या यहाँ सुने नहीं, तत्र को मोह का शोक एकत्व अनुपश्यत यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मी वा भूत विजानत, जिस अवस्था में सारे भूत स्व अभिन्न हो गए तो इस अवस्था में को मोह कह शोक एकत्व अनुपस्थित, सब कुछ मैं ही हूँ फिर किससे भय ये। और दूसरा नारद जी सनत कुमार को जाकर के कहते हैं मंत्र भी देव अस्मि, नारद जी जितना जानते हैं उतना हम लोग रट करके अव्यय प्रकरण जैसा है, लघु में जो अव्यय प्रकरण दिया है ना उसको जैसे रट करके रखना कठिन होता है, भूल जाते हैं फिर बार बार, तो ये नारद जी जितने उनका ज्ञान है तो इसी प्रकार के उनको रट करके याद रखना कठिन है, ऐसा कोई चीज नहीं है जिनका उनका ज्ञान नहीं है, फिर भी कहते हैं मंत्रविद एव अस्मि न आत्मविद सोहम भगवः सोचामि, मैं केवल मंत्रविद हूँ आत्मविद नहीं हूँ, अर्थात श्रोत्रिय हूँ ब्रह्मनिष्ठ नहीं हूँ, सोहम भगवः सोचामि सोचामि दुखम करोमि, तं मां भगवान शोकस्य पारं तारयतु, उस मेरे को हे भगवान भगवान दिया तम मां भगवान, हाँ ठीक है वहां भगवान ही पाठ है, भगवान प्रथमांत लिया संबोधन होता तो भगवान होता, क्यों पहले भगवह दे दिया ना वो संबोधन हो गया, मतु वसो रुष छंदसी, तो मतु और वसु इसका अंतिम अक्षर को रू हो जाएगा, भगवान में अंतिम में मतुप है, मतुप का नकार को रू हो जाने से भगवह, तो उस मेरे को हे भगवान शोकस्य पारम तारयतु, शोक संसार इति एवं आदि उपनिषद वाक्य सतानी। तो भगवान भाष्यकार को ये बहुत प्यारा है, तो अर्थात इतने वाक्य आप लोग खोज सकते हैं, ये सब वाक्य बहुत भरा हुआ है, अर्थात वेदांत वाक्यों से निश्चित फलवत विज्ञान होता है ये सब प्रमाण हो गया। टीका में निश्चित आगे विद्वद अनुभव फलश्रुति सिद्धम विशेषणम इति भाव, अच्छा ये जो निश्चित फलवत विज्ञान उत्पादक तुम दिया भाष्य में प्रथम पंक्ति में, इसमें निश्चित फलवत हो गया विशेषणम और विज्ञान हो गया विशेष्य। तो ये जो निश्चित फलवत हो गया उसके लिए कहते हैं निश्चित, कैसा कहते हैं विद्युत अनुभव अनुभव है और फलश्रुति है, ये दोनों से सिद्ध हुआ विशेषण अंश। निश्चित ज्ञान होता है और फलवत ज्ञान होता है, ये दोनों अंश विद्वत अनुभव और फलश्रुति ये दो है, ये दोनों से सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हुआ? विशेषणम। अच्छा, यहाँ केवल फलवत्व को ही, उसका ऊपर पंक्ति में टीका में दिया है, नीचे से द्वितीय पंक्ति में निश्चित ज्ञान जनकत्वेपि फलवत्व विशेषणम असिद्धम, अर्थात फलवत्व अंश को विशेषण लेंगे। ठीक है, फलवत्व अंश भी पूर्व पक्ष कहता था असिद्ध, सिद्धांति कहता है सिद्ध है, क्यों कहते हैं विद्वत अनुभव है और फलश्रुति भी है इसलिए फलवत्व। ठीक है, निश्चित अंश को नहीं लेकर के खाली फलवत्व अंश इतने को ही विशेषण लेंगे। आगे टीका में दृष्टांतम विघटयितुं प्रश्नांतरम प्रस्तौति, पूर्व पृष्ठा में टीका में द्वितीय पारा में पूर्व पक्ष अनुमान दिया था वेदांता स्वार्थे न मानम सिद्धार्थ वाक्यत्वात् स्वरोदित इत्यादिवत, पूर्व पृष्ठा में था अनुमान, इसमें दृष्टांत दिया था स्वरोदित। अभी सिद्धांति वो दृष्टांत का विघटन करवाना चाहता है, दृष्टांत विघटयितुं, दृष्टांत पांच नंबर टिप्पणी दे दिया सो अरोदित इति दृष्टांत विघटयितुं निरसितुं, निराश करने के लिए सिद्धांति दूसरा प्रश्न करता है। अर्थात पूर्व पक्ष जिसको दृष्टांत दिया था वेदांत वाक्य रूपक पक्ष के लिए, सिद्धांति कहता है कि दृष्टांत ही आपका ठीक नहीं है, दृष्टांत का विघटन करवाता है। भाष्य में एवं विद्यते किम स्वरोदित इत्यादिषु निश्चितम फलवच्च विज्ञानम, आप जो दृष्टांत दिए हैं निश्चित फल स्वरोदित, उसमें क्या वेदांत वाक्य जैसा निश्चित फलवत विज्ञान उत्पादकत्व है क्या? नहीं है, नहीं है तो दृष्टांत ही कैसा बनेगा? टीका में वेदांतेषु इव इति यावत, तो भाष्य में जो कहा ना स्वरोदित इत्यादिषु, इसके आगे इतना और जोड़ना है वेदांतेषु इव, वेदांत में जैसा निश्चितम फलवत विज्ञानम है ऐसे स्व अरुदित इत्यादि वाक्य में ये ऐसा है क्या? ये नहीं है। किंबा न इति शेष, है अथवा नहीं है आद्य, अगर कहेगा कि पूर्व पक्ष कहेगा कि स्व अरुदित वाक्य में भी निश्चित फलवत विज्ञान है, सिद्धांत कहते हैं आद्य साध्य वैकल्यम, साध्य वैकल्यम अर्थात तो स्व अरुदित वाक्य में निश्चित फलवत विज्ञान जनकत्व रहा, रहने से ये वाक्य प्रमाण होगा अप्रमाण होगा? प्रमाण होगा। और पूर्व पक्ष का अनुमान में था वेदांत स्वार्थे न मानम, अभी उसका साध्य हो गया स्वार्थे अमानत्वम, अगर स्व अरुदित वाक्य में निश्चित फलवत जनकत्व रह जाएगा वो उसमें अभी स्वार्थे न मानम अप्रमाण रह जाएगा, फिर वो तो प्रमाण हो जाएगा। तो सिद्धांत कहते हैं आदि साध्य वैकल्यम, आप जो दृष्टांत देते हैं उसी में साध्य ही नहीं रहेगा। इति मत्वा द्वितीयम दूषयति, द्वितीयम अर्थात किम वा न, दो विकल्प कर दिया सिद्धांत कि स्व अरुदित वाक्य में निश्चित फलवत विज्ञान जनकत्व है किम्बा नहीं है, अगर है तो आपका साध्य नहीं रहेगा क्योंकि आपका साध्य अप्रामाण्य तो वो नहीं रहेगा, ये तो प्रमाण हो जाएंगे। और द्वितीयम दूषयति, द्वितीयम अर्थात किम वा न, भाष्य में न चेत विद्यते अस्तु अप्रामाण्यम, अगर स्वरुदित वाक्य में न चेत विद्यते, किम न विद्यते उसका पूर्व में कहा निश्चितम फलवत विज्ञान, अगर स्वरुदित वाक्य में नहीं रहेगा सिद्धांति का दृष्टि में निश्चितम फलवत विज्ञान जनकत्वम यही प्रामाण्य का प्रयोजक है, स्व अरुदित वाक्य में ये नहीं रहेगा फिर वो प्रमाण होगा? नहीं होगा। सिद्धांति कहते हैं अस्तु अप्रामाण्य उसमें रहे, आपका दृष्टांत जो है वो अप्रामाण्य के लिए घटेगा, ठीक है घटे। अच्छा ठीक है, मैं पूर्व पक्ष कहेगा अभी हमारा दृष्टांत ठीक हो गया, प्रथम पक्ष लेने से दृष्टांत नहीं बनता था, द्वितीय पक्ष लेने से हमारा दृष्टांत घट गया, दृष्टांत अगर घट गया तो पक्ष को भी घटना पड़ेगा पूर्व पक्ष के राटिका में। तरी तदृष्टान्ते न तत्वमस्यादेर स्याद अप्रामाण्यम, स्वरोदित में अप्रामाण्य रह गया दृष्टान्त ठीक है, तो पक्ष जो वेदांत वाक्य उसमें भी अप्रामाण्य को रहना पड़ेगा पूर्व पक्ष कहते हैं। इति आशंक्य सिद्धांति कहते हैं भाष्य में। तद अप्रामाण्य सती अपि फलव निश्चित विज्ञान उत्पादक से किमिति अप्रामाण्यम स्यात्। तद अप्रामाण्यम, तद अर्थात ऊपर में है, तद का ऊपर में क्या है, स्वरुदित। तो सिद्धांति कहते हैं कि आपका जो दृष्टांत है उसमें साध्य हेतु रह गया, तो रह जाने पर भी तद अप्रामाण्य सती अपी जो फलवत निश्चित विज्ञान उत्पादक होगा वेदांत वाक्य वो किस लिए अप्रमाण हो जाएगा, ये तो हम उपाधि दे दिए थे। आप जो दृष्टांत कहे हैं उसमें हेतु साध्य रहे, किंतु आप जो हेतु बनाए इसमें तो उपाधि है, तो उपाधि होने से वो कैसे पक्ष में साध्य को सिद्ध करेगा। तद अप्रामाण्य सती अपी फलव निश्चित विज्ञान उत्पादक वेदांत वाक्य किमिति अप्रामाण्यम स्यात्, वेदांत क्यों अप्रमाण हो जाएगा। टीका में सिद्धांत कहता है कि फलवत निश्चित विज्ञान उत्पादकत्व जहाँ रहेगा वो प्रमाण रहेगा, तो पूर्व पक्ष कह दिया स्व अरोधित वाक्य में नहीं रहा अप्रमाण हो गया, किन्तु वेदांत वाक्य में तो ये है, तो होने से ये अर्थात वेदांत वाक्य अप्रमाण क्यों हो जाएगा। उनका कर्मकांड वाक्य भी अप्रमाण क्यों होगा, कर्मकांड वाक्य भी निश्चित फलवत विज्ञान का जनक है नहीं है, है अलग अलग स्थिति में है। एक अर्थात व्यावहारिक सत्ता को लेकर के और वैराग्य अभाव अवस्था को लेकर के कर्मकांड वाक्य प्रमाण है, तो स्वर्ग काम दर्श पूर्ण मास अभ्याम ये जे तो ये प्रमाण है, तो ज्ञान होने से पहले सारे ये कर्मकांड स्वरुदित क्या है ना, वो स्वार्थ में भी प्रमाण नहीं है, वो तो केवल अर्थवाद है, अर्थवाद तो अप्रमाण होगा स्वार्थ में, किंतु विधि वाक्य कर्मकांड वो स्वार्थ में अप्रमाण नहीं है, वो प्रमाण है। टीका में अभी सिद्धांत ही अनुमान देता है। विमतम स्वार्थे मानम, पूर्व पक्ष कहता है विमतम स्वार्थे न मानम, अभी सिद्धांत कहता है विमतम स्वार्थे मानम। विमतम किसको लेंगे, वेदांत वाक्य दस नंबर टिप्पणी दिया होगा, स्वार्थे मानम क्यों, यथोक्त ज्ञान जनकत्व, यथोक्त से क्या लेंगे, निश्चित फलवत ज्ञान जनकत्व, ये सिद्धांत दे दिया। कैसे कहते हैं दर्शादि वाक्यवत, दर्श पूर्ण मास वाक्य में निश्चित फलवत विज्ञान जनकत्व रहेगा, रहने से वो स्वार्थे मान होगा, तो होने से वेदांत वाक्य भी निश्चित फलवत विज्ञान जनक होगा, होने से वो भी स्वार्थ में प्रमाण होगा। विपक्ष अगर ऐसा नहीं मानेंगे, आप कहेंगे कि दर्शादि वाक्य में भी निश्चित फलवत ज्ञान नहीं हो रहा है, सिद्धांति कहेगा आप तो अपना बात को ही खंडन कर दिए, फिर अगर कर्मकांड वाक्य भी आप कहते हैं अप्रमाण हो गया, तो ये तो आप वेद को ही अप्रमाण कहने लगे। अभी विपक्ष है दोष माह, तभी अगर आप नहीं मानेंगे तो दोष सिद्धांति कहते हैं भाष्य में। तद अप्रामाण्य, अगर निश्चित फलवत विज्ञान उत्पादक को भी अगर आप अप्रमाण कहेंगे, तब दर्श पूर्ण मासादि वाक्यु को विश्रम्भ दो नंबर टिप्पणी विश्वास, अगर निश्चित फलवत विज्ञान उत्पादक वाक्य दर्श पूर्ण मास वाक्य अगर ये रहने पर भी अप्रमाण हो जाएगा, तो फिर कहाँ और विश्वास कहाँ होगा, कहते पूरा वेद ही तो सब मिथ्या पर्व हो गए, इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी। अच्छा अभी सिद्धांति का अनुमान क्या हो गया, विमतम स्वार्थे मानम यथोक्त ज्ञान जनकत्वात् दर्शादि वाक्यवत्। अभी पूर्व पक्ष इसमें उपाधि देता है, प्रवर्तक ज्ञान जनकत्व उपाधिर इति संकते, प्रवर्तक ज्ञान जनकत्व ये उपाधि होगा, अर्थात जो वो वाक्य प्रमाण होगा जो प्रवर्तक ज्ञान का जनक होगा। वाक्य सुने अगर कुछ नहीं होगा तो फिर ये क्या प्रमाण है, आप कहेंगे चुप रहो, कहीं जाने का जरूरत नहीं, कुछ करने का जरूरत, कैसे होगा कहेंगे, ये सब अर्थात ये बार बार सुन करके ये प्रवृत्ति जनकत्व तो ये उपाधि है सिद्धांत का। बार बार सुन करके जितना प्रवृत्ति रुक जाए, प्रवृत्ति रुक जाए हर चीज में, प्रवृत्ति जब उठता है ना उस समय अगर धीरे धीरे हमको लगे ये करना चाहिए नहीं चाहिए, ये जाना चाहिए नहीं चाहिए, तो जाना था और भूल गया, याद नहीं रहा, गया नहीं तो मालूम बोले नहीं गया, अच्छा हुआ काम तो चल गया ना, क्यों जा रहा ठीक है बढ़िया हुआ। तो इस प्रकार के प्रवर्तक ज्ञान जनकत्वम ये उपाधि, पूर्व पक्ष अभी उपाधि दे रहा है सिद्धांति ज्ञान अनुमान में, देखिए चलिए उपाधि घटाना है। दृष्टांत क्या है सिद्धांति का अनुमान में? दर्शादि वाक्य। अभी दर्शादि वाक्य में हमको दिखाना पड़ेगा उपाधि, तो उपाधि का लक्षण क्या है? साध्य व्यापकत्व सिद्धि, साधन अव्यापकत्व, साध्य का व्यापकत्व दिखाना पड़ेगा, साध्य व्यापकत्व दृष्टांत में दिखाएंगे। साध्य व्यापकत्व अर्थात दृष्टांत में साध्य रहेगा और उपाधि रहेगा, ये दोनों को दिखाना है। देखिए अभी दर्शादि वाक्य में साध्य स्वार्थे मानत्व रहेगा, दर्शादि वाक्य स्वार्थ प्रमाण है, मानत्व रहा। प्रवर्तक ज्ञान जनकत्व रहेगा, रहेगा तो साध्य व्यापकत्व हो गया। साधन व्यापकत्व कहाँ दिखाएंगे? पक्ष में, ये याद रखना होगा, साध्य व्यापकत्व दृष्टांते, साधन व्यापकत्व पक्षे। अभी पक्षे में जाएंगे, पक्षे क्या है? वेदांत वाक्य, तो उसमें साधन यथोक्त ज्ञान जनकत्व, यथोक्त का अर्थ फलवद निश्चित ज्ञान जनकत्व, ये वेदांत वाक्य में रहेगा, साधन रह गया और उपाधि, उपाधि हो गया प्रवर्तक ज्ञान जनकत्व, ये वेदांत वाक्य में रहेगा नहीं रहेगा? तो साधन रहा उपाधि नहीं रहा, साधन का अव्यापक हुआ, तो साध्य व्यापकत्व सति साधन व्यापकत्व उपाधि का लक्षण प्रवर्तक ज्ञान जनकत्व में समन्वय हो गया। पूर्व पक्ष कहता है कि उपाधि बनेगा, तो उपाधि के लिए साध्य का व्यापक होगा, साधन का अव्यापक होगा। अभी सिद्धांति अगर उपाधि का विघटन करेगा, कहेगा साधन का अव्यापक कैसा है, पक्ष में आप दिखा दिए साधन है उपाधि नहीं है, सिद्धांति कहेगा कि वहां साधन है और उपाधि भी है, तो फिर साधन का अव्यापक होगा, व्यापक हो जाएगा। टीका में साधन व्याप्ति, साधन व्याप्ति कौन दिखाएगा? सिद्धांति दिखाएगा, उसको धुनीते, धुनीते अर्थात धुआं कंपन है, हिला करके नाश कर देगा, तो धुनीते कौन होगा? पूर्व पक्ष। तो साधन व्याप्ति सिद्धांति दिखाएगा, पूर्व पक्ष धुनीते उसका निराकरण करता है। भाष्य में ननु दर्शपूर्णमासादि वाक्यानाम, अच्छा ये पहले था, ननु दर्शपूर्णमासादि वाक्यानाम पुरुष प्रवृत्ति विज्ञान उत्पादकत्वात् प्रामाण्यम्। पूर्व पक्ष कहता है दर्शपूर्णमास वाक्य प्रमाण है, क्योंकि पुरुष का प्रवृत्ति विज्ञान उत्पन्न करवाता है, और सिद्धांति साधन व्याप्ति दिखाने के लिए कहेगा कि पक्ष में हेतु तो है, हेतु अर्थात यथोक्त ज्ञान जनकत्व और साधन अर्थात प्रवर्तक ज्ञान जनकत्व भी रह जाएगा, तो साधन का व्यापक हो जाएगा हेतु, अव्यापक नहीं होगा। पूर्व पक्ष कहता है कि आपका वेदांत वाक्य में प्रवर्तक ज्ञान जनकत्व है क्या? नहीं है, इसलिए उपाधि बनेगा। पूर्व पक्ष कह रहा है भाष्य में आत्मविज्ञान वाक्य सु तन्नास्ति, तन्नास्ति अर्थात पुरुष प्रवृत्ति विज्ञान उत्पादकत्व नहीं है, नहीं होने से साधन का अव्यापक होगा तो उपाधि बन जाएगा, ये पूर्व पक्ष कहा। इसलिए ये न्याय इत्यादि नहीं पढ़ने से ये सब कठिन है, और जब न्याय पढ़ते हैं तब क्या होता है, ये सब पढ़ने के लिए बुद्धि लगती है, और नहीं तो कहेंगे त्रेता युग में अयोध्या में राजा हुए थे दशरथ, उनके तीन रानी हुए, चार पुत्र हुए, एक पुत्र को वनवास जाना पड़ा, वो सब कहेंगे, वो आदि से अंति तक तीन घंटा तो बैठ करके आ जाएंगे, एक बार भी बुद्धि नहीं लगेगी। तो बुद्धि को लेकर के ये सब साधन होना है, ज्ञान मार्ग कहेंगे इसका। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वागरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे।